Devojka mi je usput rekla da je neko drugi čeka. Nisam sada luda, plačem što je drugi slače. Idem negde sa ekipom, brže bolje mojim džipom, baš do prve diskoteke, da uz ruke neke stare vadim fleke. Šankeru, noćas budi drug, cele noći piće toči i tako u krug. Šankeru, prijatelju moj, ako je zaboravim, biću dužnik tvoj. Samo sipaj i ne štedi, tako ona manje vredi. Sve su one manje više, znam to samo bivše. Evo kreću narodnjaci, nazdravljaju mi ortaci, dok mi dure nove šalju, kažu to kraju, luci za medalju. Šankeru, noćas budi drug, cele noći piće toči i tako u krug. Šankeru, prijatelju moj, ako je zaboravim, biću dužnik tvoj. Šankeru, noćas budi drug, cele noći piće toči i tako u krug. Šankeru, prijatelju moj, ako je zaboravim, biću dužnik tvoj. Šankeru, noćas budi drug, cele noći piće toči i tako u krug. Šankeru, prijatelju moj, ako je zaboravim, bit ću dužnik tvoj.